Sura 113. Al-Falaq. Svitanje. Mek. 5 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Reci, utječem se gospodaru svitanja. Min šerri ma halak. Od zla onoga što on stvara. Wa min šerri gasikin iza waqab. I od zla mrkle noći kada razastre tmine. Wa min šerri nafathati fil uqad. I od zla smutljivca kada smutnje sije. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije.